Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 24 maja. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Płonie sortownia śmieci w warszawskim Wilanowie. Rośnie liczba chuliganów zatrzymanych przez policję po niedzielnych burdach w Poznaniu. Komisja Europejska o tym, co dobre w polskiej gospodarce i o tym, co złe. Mnóstwo gryzącego dymu nad warszawskim Wilanowem. Około 20 zastępów strażaków gasi pożar, który wybuchł wieczorem w sortowni śmieci przy ulicy Zawodzie. Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej. W tej chwili sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Pożar nie rozprzestrzenia się, ale cały czas nie jest jeszcze pod kontrolą. Prawdopodobnie działania potrwają do rana. Nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru. W rękach policji jest już 26 chuliganów zatrzymanych po niedzielnych burdach, do których doszło w Poznaniu podczas meczu Lech Legia. Wobec 16 z nich prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec jednego skierowała wniosek o areszt. Sąd zajmie się tym wnioskiem dziś. Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty zakłócania przebiegu imprezy masowej. Nadal trwają czynności mające na celu zidentyfikowanie pozostałych osób, które brały udział w niedzielnych zdarzeniach. Wsparcie i promocja polskich przedsiębiorców oraz odejście od metropolitalnego modelu kraju to najważniejsze deklaracje, jakie padły z ust premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu mówił o tych kwestiach podczas wizyt w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Agnieszka Drążkiewicz. Rząd Mateusza Morawieckiego stawia na polską gospodarkę, lokalne produkty i, jak mówił szef rządu w wielkopolskich Przygodzicach, na ekonomiczny patriotyzm. To, czego bardzo potrzebujemy i co ja będę na pewno wspierał, wszelkie oddolne inicjatywy, ale też ogólnopolskie, które będą promować polski patriotyzm gospodarczy, promować polskich przedsiębiorców. Na Dolnym Śląsku z kolei premier Morawiecki dużo uwagi poświęcił roli małych ojczyzn i zapowiedział odejście od metropolitalnego modelu państwa. Postawiliśmy sobie takie zadanie, żeby Polska rozwijała się równomiernie, żebyśmy starali się tworzyć perspektywy rozwojowe, zmniejszać bezrobocie, przyciągać nowych inwestorów w obszary, które do tej pory były rzeczywiście na uboczu. Podczas spotkania z mieszkańcami Bystrzycy Kłodzkiej szef rządu wskazał Dolinę Kłodzką jako jedno z tych miejsc, które zostało właśnie upośledzone przez transformację ustrojową. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Komisja Europejska korzystnie o sytuacji gospodarczej w Polsce, ale wskazuje też problemy, na przykład dotyczące sądownictwa. Beata Płomecka. Komisja uznała, że uzdrawianie finansów publicznych przynosi efekty i że deficyt sektora stabilizuje się. Ponadto w jednym z dokumentów napisano, że zadłużenie instytucji rządowych i samorządowych będzie spadać. Komisja spodziewa się też dalszego wzrostu ściągalności podatków. Wytyka z kolei brak działań ograniczających stosowanie obniżonych stawek podatku VAT. A jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, to komisja zwróciła uwagę na najniższy poziom bezrobocia w Polsce w najnowszej historii. Natomiast w rekomendacjach dotyczących poprawy konkurencyjności gospodarki napisano, że konieczne są jednak działania mające na celu zwiększenie udziału w rynku pracy, w szczególności kobiet. Eksperci napisali też, że konieczne jest wzmocnienie innowacyjności gospodarki i zarekomendowali lepszą współpracę biznesu oraz instytucji naukowych. A odnosząc się do zmian w wymiarze sprawiedliwości, komisja powtórzyła, że według niej istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności. Wskazała też na rolę rządów prawa i niezawisłego sądownictwa dla biznesu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 700 milionów złotych, tyle wyniosły w ubiegłym roku przychody klubów polskiej ekstraklasy. Tak wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Najbogatszą drużyną jest Legia Warszawa, której przychody szacowane są na 138 milionów. Na kolejnych miejscach uplasował się Lech Poznań z budżetem na poziomie 66 milionów złotych i Lechia Gdańsk z przychodem na poziomie 40 milionów złotych. Czy piłka nożna to jest dobry biznes? To jest biznes pełen emocji. Członek zarządu Legii Warszawa, Łukasz Sekuła. To jest biznes dużych przychodów, zainteresowania milionów ludzi. Da się na tym zarobić, bo są różne zdania na ten temat. Da się na tym zarobić, natomiast powiedzmy sobie szczerze, celem nie jest typowy zysk, celem jest stworzenie wartości. Piłka klubowa w Polsce generuje ponad 500 milionów przychodów. Przemysław Zawadzki z firmy Deloitte. Stów komercyjnych, transmisji oraz dnia meczu. Dochody są bardzo wysokie, ale wyników jakoś na europejskim poziomie nie widać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie mieliśmy zbyt wielu sukcesów w ubiegłym roku na arenie międzynarodowej. Prezes zarządu Ekstraklasy SA Marcin Animucki. No ale właśnie takimi wynikami możemy pokazać, że dajemy sobie szansę na budowę wartości sportowej. No i dzięki temu liczymy na to, że będziemy przechodzić jednak te kwalifikacje, chociaż one są dużo dłuższe niż kiedyś i dużo trudniejsze. Światową piłkarską potęgą pod względem wartości klubu jest Manchester United. Na drugim miejscu Real Madryt, a na trzecim Barcelona. Wszystkie w okolicach 3 miliardów euro. To był serwis Trójki. Niemal wszędzie słońce i od 21 stopni na wschodzie do 25 w centrum i 27 na północnym zachodzie, tylko nad samym morzem. Jutro w okolicach 18. Przelotny deszcz dopiero po południu na krańcach południowych, a burze w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 6,5 minuty po północy. No i teraz ja nie mogę, bo teraz ja piszę. Dzień dobry, dobry wieczór. Prawie 7 minut po północy, 546 wydanie Ciemnej Strony Mocy rozpoczynamy. I dziś w sumie będą same nowości, ale dwa z tych albumów, które dzisiaj będą zaprezentowane w audycji, to albumy, które bardzo dobrze znamy. Jeden nie w całości. Opowiadać o wszystkim będę za moment. To z przepięknego dwupłytowego wydawnictwa, które właśnie ujrzało światło dzienne. I to album wydany na 15-lecie The Blue Notebooks. Rewelacyjny, jeżeli ktoś nie słuchał, bo na pierwszym albumie oczywiście The Blue Notebooks, a na drugim albumie, a tam się zaczynają dopiero rodzynki, których jeszcze nie słyszeliśmy wcześniej. I do tych rodzynków w drugiej godzinie naszego spotkania powrócimy. Będziemy też dzisiaj odwiedzać drugi taki album. Jakoś tak ostatnio wychodzi, że Max Richter koło Johanna Johanssona nam się pojawia w audycjach i Johan Johansson obok Maxa Richtera. I muzykę Johanna Johanssona również dzisiaj nam zajmie dużo czasu, to też w drugiej godzinie. W sumie Max Richter będzie w pierwszej godzinie, ale tuż tak przy połowie bardziej. Johan Johansson ze swoją przepiękną muzyką w drugiej części naszego spotkania i Nisa Gerard, ale proszę się bez entuzjazmu, proszę się tutaj nie za bardzo, bo to jeszcze nie jest ten album, na który my wszyscy czekamy, The Mystery of the Bulgarian Voices, bo tego albumu jeszcze nie ma fizycznie, ale przypomnimy sobie, jak pięknie Nisa potrafi czarować. Na razie nowości. Anneli Drecker. Będzie pięknie, będzie jazzowo. Startuje nam przepiękny album. Troszkę jazzowo, ale powiedziałabym, że jazzowo wokalnie. Zastanawiałam się, jak opisać ten album. On nie jest taki łatwy do opisania. Katyn Bjarnanstad i Anneli Drecker. Może tak. The limelight's throwing shadow. While the empty seats are clear, someone's crying in the monitor while the loudspeakers sing a gentle song about all the joy tomorrow will bring. So do not worry, do not have no fear. But I've got this funny feeling that the end. Yes, I've got this funny feeling that the end is near. The drummer sends me flowers while the dancers buy me a beer. I've got this funny feeling that the end is near. There is no map, there is no gun. Life is a trap. There is no map, there is no gun, there is nowhere to run. But do not worry, baby, and do not have no fear. It may take a minute, it may take a year. It may take a minute, it may take a year. Thank you. doors are too many. I can't find my room. The room is too big. I can't find my phone. The dogs are too hungry. I can't find my bone. And the sleep is too deep. I can't find my dreams. The night is too dark. I am lost in this deep. The night is too dark. I am lost in this deep. But your long distance heart will find me at last. Your long distance heart will find me at last. But your long distance heart will find me at last. Your long distance heart will find me at last. Thank you. Muzyka Ketila Bjornstada, głos przepiękny Anneli Drecker i poezja przez nią śpiewana Larsa Savie Christensena, który jest norwesko-duńskim powieściopisarzem i poetą, jednym z najbardziej podobno utalentowanych współczesnych poetów i powieściopisarzy w całej Skandynawii. I kolejne utwory to kolejne tytuły malusieńkich, drobnych wierszy, jak on to nazywał, wierszy hotelowych, które pisał jeżdżąc po świecie. Między innymi znalazł się tam Hotel The Grand z Krakowa. Przed momentem wybrzmiał. CEO Aleksander przed nami teraz z bardzo ładnym, bardzo ładnym, bardzo spokojnym nowym albumem Broken Access. Thank you. Broken Access, taki tytuł tego albumu, i to See You Alexander polecam w całości do przesłuchania, bo tak jak te trzy utwory, tak i reszta pięknie nam gra. A teraz już sięgamy po Maxa Richtera. The Blue Notebooks 15 Years Edition. Już niech nim będzie, że to 15 lat, a nie 14. I z tej okazji ten album teraz się ukazuje. Dwupłytowy, kilka utworów, które nie widziały jeszcze światła dziennego, i wersje, nowe wersje tego, co przecież znamy, i to naprawdę od deski do deski, od początku do końca, bo to Blue Notebooks to drugi album, który Max Richter wydał w swojej karierze. Thank you. Thank you. can be proved by means of the sense of hearing. If someone walks fast and one pricks up one's ears and listens, say at night, when everything round about is quiet, one hears, for instance, the rattling of a mirror not quite firmly fastened to the wall. The Blue Notebooks, utwory wybrane z dwupłytowej już teraz reedycji tego albumu na jego 15-lecie. Przepiękny, wspaniały, chwytający za serce, ale to przecież wszyscy wiemy, niesamowite w tym. To tak naprawdę jest, że to był drugi album studyjny Maxa Richtera i do tej pory tak nam zapadł w serce i w pamięć, że trudno tego nie słuchać. W związku z tym słuchać będziemy. Słuchać będziemy również i za tydzień, bo za tydzień w Boże Ciało słyszymy się po jasnej stronie mocy. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nuży cię sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Za 4 minuty minie godzina pierwsza na trójkowym zegarze. Muszę tylko psa zrzucić z kolan, bo zupełnie mi nie przeszkadza w tej chwili. A teraz o Maxie Richterze już mówić nie będziemy. Teraz przechodzimy do muzyki Johanna Johanssona. Englaborn i wariacje na temat. To też dwupłytowy, przepiękny album, który dopiero co ujrzał światło dzienne. A szkoda, że Johanna z nami już nie ma i nie można z nim o tym albumie porozmawiać, bo na tym albumie wspaniałości w remiksach, w wersjach Vikingura Olafsona na przykład i nie tylko Vikingura Olafsona i zatem o tym, kto jeszcze, Ryuichi Sakamoto również, o tym, kto jeszcze będziemy rozmawiać za moment. Na razie muzyka przed nami, 3 minuty do godziny pierwszej. Ja jeszcze tylko krótko powiem, zapraszam ciepło na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce.